Hafta sonları ve tatil günlerinde ise, bazen Van'a veya Erciş'e gidiyorum, oralarda biraz dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra dönüyorum. Tatil günlerinde daha çok Karahan köyünde balıkçı Mehmet dayının kulübesine gidiyorum. Mehmet dayı ile bir vesileyle daha ilk geldiğim günlerde tanışmıştım. Karahan köyünde gölün kıyısında bir kulübesi ve bir de balıkçı kayığı var, balık işiyle oyalanıyor. Gün görmüş, epeyce yaşını başına almış, çok hoş sohbet birisi, muhabbetine doyum olmuyor. Oraya her gidişimde öyle memnun oluyor ki beni nasıl ağırlayacağını şaşırıyor adeta. Tuttuğu balıklardan kendi eliyle bana mükellef sofralar kuruyor, semaverde çay da devamlı kaynıyor. İşte böyle günlerde hemen hemen akşam kararıncaya kadar kulübede oturup sohbet ediyoruz.